llamaron Cassius Clay. Se llama Muhammad Ali, por nombre elegido. Lo hicieron cristiano, se hace musulmán por elegida fe. Le obligaron a defenderse, pega como nadie, veloz y veloz, tanque liviano, demoledora pluma, indestructible dueño de la corona mundial. Le dijeron que un buen boxeador deja la bronca en el ring. Él dice que el verdadero ring es el otro, donde un negro triunfante pelea por los negros vencidos, por los que comen sobras en la cocina. Le aconsejaron discreción y desde entonces grita. Le intervinieron el teléfono, desde entonces grita también por teléfono. Le pusieron un uniforme para enviarlo a la guerra de Vietnam. Se saca el uniforme y grita que no va, porque no tiene nada contra los vietnamitas, que nada malo le han hecho a él ni a ningún otro negro norteamericano. Le quitaron el título mundial, le prohibieron boxear, lo condenaron a cárcel y multa. Gritando, agradece estos elogios a su dignidad humana. Aquestes setmanes, pues a Can, dedicades a Rock and Roll. Escolta, 1984, aquí farem un bon remat. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes del programa 1984. Hoy es día 4 de junio del 2016, año del Armagedón. Y como no, aquí a mi costado está Bernat, J, a los mandos de la nave espacial Larry y Fede. Un sábado más contra todos vosotros. Y bueno, hemos empezado pues escuchando a Pure Gel con la canción Me Siento Mal. Bueno, y haciendo también un poco de memoria a este boxeador Muhammad Ali, que justamente ayer, día 3, pues fallecía en Phoenix, Arizona, después de una larga enfermedad ya con el Parkinson a la edad de 74 años. Pero bueno, este boxeador nació en Louisville, Kentucky, el 16 de enero de 1942 en Estados Unidos, y su nombre de nacimiento era Cassius Marcellus Clay Jr. Después, bueno, tenía el apodo que era Louisville Light o The Grace, o sea, el grandioso. Y él después, cuando justamente se unió a la organización religiosa de la Nación del Islam, pues se quiso rebautizar con el nombre de Mohammed Ali. Mohammed Ali, aparte de ser un gran pugilista, porque estuvo justamente bien entrenado por el gran entrenador Angelo Dundee, tuvo justamente muchos grandes combates con Sonny Liston, Joe Frazier, George Foreman y Ken Norton. Son prácticamente seis de sus peleas más considerables como las mejores del año por la revista The Ring. Ganó una medalla olímpica en el año 60. No quiso ir a la guerra del Vietnam y se declaró objetor de conciencia, pese al rechazo de los defensores del nacionalismo estadounidense. Y como estaba diciendo, pues formó parte de la organización religiosa de la Nación del Islam, que era muy amigo de nuestro gran y memorable Malcolm X. Pues mira, prácticamente cuando justamente pasó, porque ganó su primera, o sea, cuando se hizo con el cinturón de vencedor del pesos pesados en 1964. Después, aparte por las movidas que tuvo con el tema de que no quisiera a la guerra de Vietnam, pues le quitaron el cetro. Pero después, justamente, X años después, pues hubo una gran pelea que fue la más memorable de su trayectoria, que fue justamente con George Foreman en el Zaire. Justamente esa pelea fue llamada The Rumble and the Jungle, la batalla de la jungla. Esta pelea, pues justamente, pues aparte de reunir a grandes estrellas de todo el mundo, y ahí Don King justamente lo representaban, pues ahí montaron justamente un gran festival también musical, que llevaron a grandes estrellas afroamericanas como eran James Brown, B.B. King, The Spiners y Fanny All Stars. También estuvieron ahí otra banda, que eran justamente los Crusaders. De los Crusaders justamente vamos a escuchar una canción que se hace llamar Storm and the Bone Flies. No. ¿Cómo es, Larry? Que me deja el papel y no me acuerdo. Storm and Book Dance. Eso, Storm and the Book Dance. Pues van a escuchar a The Crusaders estando en el Zaire, haciendo pues eso, la velada de la gran batalla de la jungla de George Foreman contra Cassius Clay, o sea, Mohammed Ali. We'll be right back. Marta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. El nou centre social, situat a la plaça Fleming, ha estat alliberat. Alliberat de l'especulació turística per posar-lo a l'abast del barri. Es tracta d'un espai gestionat directament per les veïnades i veïnats de Palma, per reconèixer-nos i teixir relacions d'igual a igual, lliure d'imposicions jeràrquiques i discriminació. Un lloc obert des d'on construir alternatives al model de ciutat consumista i deshumanitzadora, però també per lluitar col·lectivament per solucionar els problemes socials i territorials que ens trasbassen. Fa ja 5 anys que moltes de les veïnades i veïnats de Palma prenem les places per trobar-nos i tractar d'impulsar una resposta col·lectiva a la vida miserable que ens ve imposada. Des de llavors, els problemes i conflictes socials no han fet més que agreujar-se, mentre les il·lusions d'un canvi de rumb impulsat des de les institucions cauen pel seu propi pes. A Palma proliferen els apartaments i hotels de luxe per a ús turístic, mentre la degradació de la illa i l'esgotament de béns naturals aconsegueixen límits que mai no s'havien vist fins ara. Les nostres ciutats converteixen en un parc temàtic que cada vegada resulta més inevitable. Veiem una població sotmesa obligada al treball per al malbaratament i aliè i carres escèptics, molts d'ells inundats per una processó contínua de turistes, on l'única manera de relacionar-se es desenvolupa a través del consum a cadenes comercials. Al mateix temps, veiem famílies sense recursos vivint en condicions dures o immigrants als quals se'ls deneguen els papers, veient-se obligats a substituir a subsistir en els marges. Veiem també una societat patriarcal en la qual les relacions de poder derivades del gènere se segueixen considerant com a problemes personals, mentre les agressions masclistes ja s'han cobrat almenys 2 vides a Mallorca aquest any. Ens negam a continuar en aquesta direcció. No creiem que cap canvi substancial pugui donar-se amb una transició de govern, sinó només quan totes nosaltres reprenguem les nostres vides per incidir en tot el que ens afecta. L'espai que obrim pretén ser un primer pas en aquest camí, un lloc de trobar-nos per comprendre la realitat que ens envolta i per començar a organitzar-nos. Un espai obert, lliure d'institucions, de jerarquies o de vincles d'afiliació. Aquell lloc no té cap davanters ni gestors. Al contrari, creiem que la gestió ha de ser col·lectiva, que la responsabilitat de cada activitat ha de ser repartida entre les persones participants i les decisions preses per consens. Apostar millor per l'assemblea oberta i horitzontal com a model bàsic per a la presa de decisions en aquest espai, des d'una òptica solidària i en pla d'igualtat. Aquí volem discutir i decidir com actuar conjuntament per fer front al creixent retòrica racista, a la devastació ambiental que sofreix Mallorca, a la situació d'injustícia social, a l'omnipresent abús de gènere. Ens agradaria també desenvolupar una manera diferent de viure al barri i un oci no basat en la gatera i el consum, per exemple, a través de l'engegada de menjadors setmanals amb cuina rotativa, concerts diurns, esports col·lectius, trobades per incidir en els problemes i injustícies que observam i patim, fomentar les cures entre veïnades i veïnats del barri. Esperam que sigui un espai de creixement personal i col·lectiu on poder qüestionar les necessitats que ens venen imposades fruit d'uns interessos particulars i que contribueixen al fet que romanguem inactives i submises. Per tal que tot això sigui possible, vos convidam a participar activament en la construcció d'aquest espai. La plaça Fleming representa un dels últims barris de Palma viscuts pel veïnat i no ocupats per terrasses i negocis. L'edifici que hem pres, clausurat des de fa molts anys, és propietat d'una cadena hotelera des de l'any 2011, Explotacions Turístiques de les Illes SL. Ocupant l'espai, bloquejam l'imminent procés de turistificació de la plaça i alliberam un espai on construir relacions basades en el suport mutu, en els interessos, no en els interessos personals, on totes les persones se sentin considerades, respectades, cuidades i en llibertat. Construïm juntes aquest espai al barri. La presència de cadascuna és essencial. Ningú és imprescindible. Totes som necessàries. Salen los números, no hay agua corriente, ni estufa para el frío, sin cambio hay gente. Escapando tras un vuelo en el ático me meto, hace frío, a brindar, que tu rato te vas a calentar. Si es como es aquí, pasa de la luz y delante a vivir. Si es como es aquí, pasa de la luz y delante a vivir. Montones de escombros, la trama está llena, mensajes, cartas, un puto vacío, pintadas te piden. Mentes abiertas, mentes despiertas, hago frío, a brindar, que tu rato te vas a calentar. Todo está mal en esta casa, te van a despertar. Esta es tu casa, todo está mal en esta casa, te van a despertar. Esta es tu casa. El dinero no sale, los números no hay agua corriente, ni estufa para el frío, sin cambio hay gente. Escapando tras un vuelo en el ático me meto, hace frío, a brindar, que tu rato te vas a calentar. Si es como es aquí, pásame la luz y quédate a vivir. Si es como es aquí, pásame la luz y quédate a vivir. Casa ocupada, casa encantada. I doncs sí, dia 3 es va ocupar, es va entrar en aquest espai, es va alliberar aquest espai, propietat d'aquesta cadena hotelera, ja que ens inflem tots tant la boca de que si hem de començar un nou model turístic i, o evitar aquest nou model turístic i començar uns plans més socials, això és una bona proposta. Que passa és que l'hem de construir entre totes, per tant aquest espai també vos i la gent que està al voltant d'aquest espai vos convida que s'utilitzi, perquè al final qui utilitza l'espai és qui ha d'estar en aquest espai. Pues sí, estem d'enhorabona a una nova ocupació a Mallorca. Precisament la setmana passada, la presentació de l'anuari aquí el 1984, ens comentaven que havia dins l'anuari 2015 un article on se xerra de la història del moviment squatter en aquesta illa, o sigui que és recomanable. Continuen les presentacions i una misteriosa que deixaven així sense concretar la setmana passada quan escoltava el programa van dir que farien una presentació que els hi feia molta il·lusió i crec que precisament serà a Palma, en aquest espai del que xerram. Sí, més concretament, el mes també està penjat aquí al contrainfo.cat. Teniu l'anuari 2015, està l'article que està escrit per Maria Cizalla i fa aquest repàs que comentaves, Fede, al moviment Squatter, a les cases ocupades, sobretot centres socials, aquí a la illa. I doncs sí, el diumenge, bueno, aquests dies hi haurà jornades de feina als matins, de 9 a 2, perquè la casa està molt bruta, està molt deixada, però... Quina és la ubicació, mos demanem? La ubicació està allà a la plaça Alexandre Fleming. Que tot coneixeu aquí a Mallorca com la plaça del Capitol, no? La plaça del Capitol està just a l'enfront, diguem-ne, de les pistes de Futbito i tot això allà. Està la cantonada que dona més a Palma, més cap al sud, que passa a Mestranya. I és tot un edifici, una cantonada, és un edifici, la veritat, que molt maco, molt bé, i el que passa és que, evidentment, té molta feina a haver-s'hi de fer, i per això... Són les primeres 24 hores d'aquest projecte il·lusionant, o sigui que ens conviden a que mos fem nostre aquest projecte, i de nosaltres depèn. Ara mateix estan fent feina i d'aquí una estona crec que hi ha una jam. Sí, ara avui hi havia jornada de feina i ara a les 6 i mitja hi ha una jam, doncs podeu anar passant. Demà hi ha també jornada de feina de 9 a 2 del matí o al migdia, dinar i a les 6 a assemblea oberta i podeu passar. Dilluns posa un passi de pel·lícula, el dimarts assemblea també de nins per escollir activitats, projectes que se vulguin fer, està obert a tothom, i el dimecres, com comentaves bé, la presentació de l'anuari 2015 de Contrainfo es farà allà en aquest nou espai alliberat. A quina hora? A les 8. Molt bé, pues, allà mos espera. Hem començat avui fem-nos ressò d'una de les tantes pèrdues amb les que ens hem aixecat avui de matí, i era la d'entorn a Muhammad Ali, aquest personatge inoblidable de la història del segle XX. Hem escoltat al començament a la banda Pure Hell, un tema de 1978, com deia en Raül al començament, i després, què més hem escoltat? Pues tres bandes mallorquines. Ara escoltam encara de fons la Gran Orquestra Republicana. Hem escoltat Despierta a tu casa, una inspiradora cançó enregistrada l'any 1997. Recordem que era el temps del Casal Llibertari, una banda que va veure els seus començaments molt vinculada en aquest espai i altres que han vingut més tard. Era el seu primer disco, Todos Locos, Todos Contentos. I abans havíem escoltat Bad Taste, la també inspiradora cançó Ocupa Espacios, del seu LP Nunca Olvides la Lucha, que també sortia més o manco al mateix temps, un any després d'aquest de la Gran Orquestra, o dos, fins i tot. I de fons escoltàvem aquests ambientes que vos heu trobat mentre llegies el comunicat d'aquest nou espai, que no sé si té nom, per cert. Pues la veritat és que... Potser se tria, en aquestes primeres assemblees se triarà. Si vols triar... Pues encara ja no han fet cap comunicació oficial i crec que no la faran fins dilluns o dimarts. Mm-hmm. Sí que estem a l'expectativa a banda d'aquest comunicat. Doncs pues, sí, com vos dèiem, escoltàvem una banda mallorquina molt ambiental, és el seu nou treball, se fan dir Forces Elèctriques d'Andorra. Aquest nou disco se titula Congo i trobam 6 llargmetratges. Molt recomanable. I allò, mira, si voleu, vos deixo que deien Eduardo Galeano de Muhammad Ali. Diu així: lo hicieron cristiano, se hace musulmán por elegida fe. Le dijeron que un buen boxeador deja la bronca en el ring. Él dice que el verdadero ring es el otro, donde un negro triunfante pelea por los negros, vencidos por los que comen sobras en la cocina. Le pusieron uniforme para enviarlo a la guerra del Vietnam. Se saca el uniforme y grita que no va, porque no tiene nada contra los vietnamitas, que nada malo le han hecho a él ni a ningún otro negro norteamericano. Val la pena dir-ho tantes vegades com sigui necessari. Raül, per cert, se feren molt de duros en aquell darrer combat de Cassius Clay. A on era? Quin país africà? Era justamente el día 30 de octubre de 1974 y era en el Zaire. Justamente en esa época estaba justamente el dictador Mobutu, que era más conocido como el carnicero. Y en esa pelea, pues justamente él recaudó, o sea, y ganó personalmente 10 millones de dólares por esa pelea. Mira, cuatro durets. Si podrían haber hecho varios palmarena. Sí, bueno, Don King fue el que montó todo ese espectáculo. Y ya te digo, y hubo tres días de música, pues todo de, o sea, de grandes artistas afroamericanos. Pues els que ens estiguin escoltant avui per primera vegada aquí a la carretera de Manacor, de camí a les fires i festes, diran de què van aquests. Pues sí, som un programa que està en directe cada dissabte aquí al 107.7 de la freqüència merengada a Mallorca, gràcies a Titoeta Ràdio. I també ens podeu escoltar a Barcelona gràcies a Ràdio Bronca i a internet gràcies a aquestes dues ràdios i també gràcies a Ràdio 77. Sí. I ens dedicam els oro baixes a destorbar les baquedetes. I en Jota mos ajuda cada dissabte. Sí, I avui t'hem vist lleuger, no tan lleuger com setmanes enrere, però el format o single és... Sí. Però lleuger de físic. Sí. Perquè després com tinc un normal que hem arribat a la cota màxima de consum de crudo. Ja discos de segona mà en vinil. Estem d'anar a bona, com tu bé deies, per aquest espai ocupat. Ja no se fa gola, un que n'ha viscut un parell, malament sigui com a visitant, entre còmetes de client, sobretot el primer, que va tancar en el 97. El varen tancar en el 97, quan l'orquestra treia aquest LP. I això, i per donar un pot de força a aquesta gent, un pot d'energia, començarem amb un EP de l'any 97 també, quasi 20 anys. Són un grup suet, són els Victims, un grup tremend, molt potent això, i d'aquest EP que es titula Harder That It Was Meant To Be, posarem el tema Merry Go Round per donar energia a aquesta gent que fa feina ara en aquest nou espai. Pues ja ho sabeu, és 1984 ara mateix. Així sonaven els Victims. Els Victims de Suècia. Impossible fer una becadeta al Gaida el dissabte 0 baixa amb el 1984. Pues, joder-se. Sí, no, evidentment, si estàs per la carretera de Manacor, que se fa enormement llarga, plena de rotondes, si mos escoltes, no te dormiràs. Ei, heu vist què és això del Banc Sorpresa? Saps lo de... Banc Expropiat, sí. Banc Expropiat. Pues avui crec que... Cerca lo de Banc Sorpresa, que crec que avui està passant algo a Barcelona, als carrers de Gràcia, entorn a lo que se coneix com el Banc Ocupat. Ja xerràvem la setmana passada del desallotjament d'aquest espai al barri de Gràcia per part dels Mossos d'Esquadra. Per qui no estigui... no hagi seguit la notícia, ja sabeu que era un espai que ha alliberat al barri de Gràcia. Se coneix que l'Ajuntament del senyor Trias, ara fa cosa d'un any, estava pagant el lloguer al propietari d'aquest immoble per tal d'evitar el conflicte social. I l'alcaldessa Olga Obsarbastats de Barcelona va decidir que s'havia acabat el tema de pagar. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. Pues aleshores, crec que està passant algo entorn al Banc Sorpresa avui. Després en xerrarem el 1984. I seguim amb novetats des d'aquí de Mallorca, i una d'aquestes és ens la du un trio, un power trio diria jo, que arriba des d'Andratx. Se fan dir de Zanata i ja fa cosa d'uns anys que no sabien res d'ells. S'havien tirat al monte, s'havien anat a tocar molt per Alemanya i fa poques setmanes vam tenir oportunitat de veure'ls en directe i, joder, la veritat que és un grup del que estem molt contents de recuperar aquí a Mallorca. Vos recomanem anar al seu proper concert, que encara no sabem quan serà. I ens van deixar el seu nou treball, que van enregistrar a Sa Taronja, a Andratx, el passat mes d'agost-setembre del 2015, i són un grapat de cançons que sonen tal com així. Escoltes el 1984 i escoltàvem a De Zanata d'aquesta manera, Larry. Pues seguim aquí desgranant uns quants dels singles que ens du de Jota. I aquest que te veig que tens preparat, me sona que a una banda danesa, no? No, en anglès em apareix, d'Urko. Urko. A menys ara no el se conec. Això és una EP de l'any 2000, tenen un parell de EPs. Les portades fantàstiques de la pel·lícula de Warriors, de la famosa, sí. Té un títol molt xulo, és Fast Record Hardcore Motherfucking Trash Cruise Punk Shit, tot junt, perquè li agrada posar etiquetes. I da, com deia, d'aquesta banda inglesa, d'Urko, escoltarem el tema que abri CP, que són els... es diu un Lash Hell. We'll be right back. i de Sharon Zurko, si no te coneixis de The Stones. Una banda que tiene un nombre de uno de los guardianes del planeta de los simios. Versión de los... La primera. Bueno, de las versiones que hacía, que participaba justamente ahí Charles Heston. Sí. La auténtica... Charles Heston. Molt bé, la autèntica trilogia, que digo jo. Algú ha esbrinat algo d'això que està passant ara mateix al Banc Sorpresa a Barcelona? Bueno, és que sembla que hi ha un poc de confusió, entorn a... El tema sembla ser que s'ha fet una acció de reocupació de l'espai i s'ha fet una crida al recolzament social a la fora de l'espai. El que passa és que el que no se sap realment, hi ha un vídeo que corre per la xarxa que es veuen uns ocupants que diuen que estan celebrant en cava a l'interior del banc expropiat la reocupació de l'espai. Ara, si realment estan de dins o no estan de dins, encara no ho acaben d'aclarir molt bé. Penseu que també estava a Mallorca, estava una miqueta lluny per comprovar-ho, però crec que els Mossos també estan una miqueta perduts. En tot cas, ja s'han desplegat per la zona i crec que ja han dissolt inclús la manifestació de fora. Sí, sembla que per les fotos, les imatges que estem veient, està el barri de Gràcia pres pel Mossos d'Esquadra amb antidisturbis i regna una gran confusió. Mirarem de seguir el tema. No sé si inclús estan tornant els policies intentant tornar a desallotjar l'espai, intentant entrar, tot el que devien soldar. Encara li faran la feina. Els hi faran la feina, obriran, tancaran. Seguirem la notícia pels oients que ens escoltau en directe, que ja sabeu que sou uns quants. Tenim un burofax amb el que està en contacte amb altres. Ara és 1984@gmail.com. Si estàs a Gràcia, explica'ns per favor la situació. Ens pots telefonar també al número de telèfon... Que... 971-125-381. Exactament. Escolta, aquesta setmana també s'han celebrat molt, ha sortit a la premsa el tema de 10 anys de la lluita de les autopistes que va tenir el seu punt àlgid a Eivissa, però recordem que a Mallorca va haver moltes lluites fa 10 anys, inclús fa 17 anys, si no vaig malament, en el que havia de ser l'autopista de Llevant, que se va aturar. No així altres com la d'Alcúdia o la carretera autovia de Manacor, no? Que ens estem menjant amb patates, pues ara que fan 10 anys comencen a investigar el tema de el sobre cost de les autopistes a Eivissa, també li podien donar una ullada. Un sobre damunt de l'altre, dius? Sí, sí. Al final te queda com una estàtua de Calatrava. Pues anem a recordar una banda d'activistes que a banda de ser activistes i dur la seva vida el més honestament que podien, també feien música. Se movien al poble, l'aldea central de tot el tema d'autopistes, que va ser el poble de Costitx, sí. On la Maria Antònia Munà, presidenta del Consell, sí. Era també la de l'Aldea. I se va debatre menys si havia de passar aquesta carretera o no per allà. En qualsevol cas, recuperem el CD dels Pèrtigas, No Habrá Perdón, amb la cançó Lucha. We'll be right back. Això que escoltàvem era en Pertigas, el seu CD que van deixar com a record enregistrat l'any 2005 a Sa Caseta. Sencelles era un grup de gent que se movia així, entre Sencelles i Costitx, i eren dels que estaven molt mobilitzats. Records que també estaven involucrats a temps des d'escola, i hi havia concertillos o activitats que potser no havia vingut molta gent, no? Que potser eren una dotzena, però de cop i volta arribava una cotxada de Costitx i aquesta gent quan venia un bloc, venia una dotzena i se notava la diferència, o sigui que s'enyoren aquesta gent. Avui aprofitarem també el 1984 per fer un petit viatge a les Antípodes. Sí, exactamente, nos vamos a ir un poco a las Antípodas y vamos a recuperar grandes bandas, tanto de punk como de power pop y un poco hasta de hard rock. Y bueno, quería recuperar una de... vamos a empezar así, porque ha habido hace poco, estuvieron por aquí por nuestro estado español, una de las grandes bandas que tienen ahí por las Antípodas, es el grupo... Ixi Dixi. No, estos también estuvieron, justamente, más o menos, casi fue justamente la coincidencia. Pero no, me estoy refiriendo justamente a una de las bandas que dejó de más o menos de funcionar hace casi bueno, sacaron su último LP, mejor dicho, hace 21 años, y ahora se han vuelto otra vez a rejuntar y a sacar un nuevo LP. Vamos a escuchar justamente una canción de su último LP antes de pasar en el año 1996, y es la banda de Minis, los Minis, y escucharemos la canción. Creo que no, hace poco estuvieron por aquí de gira, no sé si fue hace dos semanas, y vamos a escuchar justamente pues de su álbum 10% Whale, pues la canción que da título a ese LP, 10% Whale de Minis. Pues sí, estem seguint el tema del Banc Sorpresa, entre d'altres coses, el 1984. Hem estat escoltant aquesta bandaza australiana, ¿eh? Sí, los Minis, que me parece que se formaron a principio, si no voy equivocado, de los 80 o por ahí, y ya te digo, se separaron en el año 96, hicieron su último concierto en el año 96, y ahora justamente después mentiroso, porque justamente ellos ahora están conmemorando el 25 aniversario de la banda, me parece que es, de la banda. Ellos se formaron justamente, pues sí, eso, a mitad o finales del 86, pero cuando publicaron su primer LP fue en el año 90-91, y ahora justamente están, pues eso, estaban de gira por aquí, por España, y me parece que por parte de Europa, conmemorando el 25 aniversario de la banda, y hace poco, pues eso, sacaron un nuevo álbum, y vamos a escuchar una canción de su nuevo álbum, de los Minis. Claro. Oye, por cierto, dime. Que aviso a los fans de la banda X australiana también, que estará actuando en el Funtastic Festival de Benidorm entre el 27 y el 30 de octubre, si no me equivoco. Se han acabado las entradas este año, han tardado 5 minutos, creo que unas 2.000 personas han saturado el, en la página web de este festival tan simpático que celebra 11 ediciones y en donde, además de los X australianos, estaban Young Fresh Fellows desde Estados Unidos, Guitar Wolf desde Japón y The Mummies desde Estados Unidos. Ah, The Mummies, es una gran banda. Bueno, vuelven, yo qué sé, Shock Treatment, aún tenéis oportunidad de ir a verlos el viernes 28 en la fiesta de bienvenida y hay, para esa sí que hay tickets. Junto a The Phantom Surfers, Aullido Atómico también esa noche, y durante el festival recordad que también estará el mallorquín, bueno, internacional, el hombre del lobo internacional. Nuestro gran hombre lobo. Paul Chaney, en directo por primera vez en el Fantastic Festival, Drácula Festival de Benidorm. Pues si no tenés la tema entrada, apúntate, encara te puedes apuntar a la lista de espera. Exactamente, sí. Siempre pues, hay segundas oportunidades, como siempre decimos. ¿Y este grupo tuvo una segunda oportunidad? También ha tenido una segunda oportunidad. Los Minis, pues ya te digo, han vuelto otra vez a resurgir, se han vuelto a juntar y han sacado un nuevo LP. Me parece que lo sacaron a finales del año pasado, a principios de este. Y vamos a escuchar una canción de este nuevo LP que se llama Punching Air, de Minis. Radio Bronca, yeah! 104.5 de la FM, yeah! Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Radio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. I doncs seguim aquí en 1984 i ara ens fem ressò. Bé, de fet, seguim amb els comunicats i les defuncions, i en aquest cas és un comunicat i una defunció. Us llegeixo i després, si voleu, comentem. I és que ens ha arribat aquí a un burrofax que diu així: adeu llunàtics, la foscor o la llum? Com moltes sabeu, la nostra llunàtica història va començar la tardor del 2013. La idea va ser muntar un festival de música trallera a bastant diferents estils musicals, però sense perdre l'essència hardcore punk que sempre ha caracteritzat el nostre col·lectiu. També volíem promocionar bandes, distris, segells, col·lectius, zins, dissenyadores, artistes, donant-los un estand gratuït o un lloc per exposar el seu art. Per un bon funcionament necessitàvem un espai equipat, lliure i gratuït. Vam tenir la sort que el nostre poble disposàvem d'un teatre que reuneix totes les aquestes necessitats per fer possible el Llunàtic Fest, mostra de música d'alt voltatge. Amb el vistiplau i l'ajuda de l'Ajuntament, l'equip de teatre i la desinteressada col·laboració d'un munt de gent, ens van posar mans a l'obra. El resultat, 3 edicions amb un total de 32 bandes, vinils, cassets, CDs, merchandatge, material do it yourself a rompre i unes quantes exposicions. Sabíem que no seria fàcil mobilitzar i acontentar l'exigent públic mallorquí, ho hem fet el millor que hem sabut. Ara, la política cultural del nou equip de govern, recordem que estem xerrant de Lloseta, ens impedeix seguir amb aquest projecte. No ens entenen. Creiem que no tindria sentit continuar en un espai que no fos el teatre de Lloseta. Per això hem decidit posar fi a la nostra llunàtica història i començar altres projectes. Gràcies a totes i a tots per implicar-vos. Adeu, llunàtics. Gràcies a vosaltres que heu fet possible aquest Llunàtic durant aquests 3 anys. Recordem que fa 2 anys, bueno, hem estat 2 vegades també fent el programa des del Teatre de Lloseta 1984, allà fent una connexió directa amb Titoieta. I res, la veritat és que em sap greu que això hagi hagut d'acabar així, però de tota manera suposam que sortiran coses millors. Moltes gràcies i mos llevam el capell davant iniciatives com aquesta, gratuïtes, amb bona qualitat i ben organitzades, amb preus populars sí. I... superpopulars. Amen qui agafa el testimoni. Hem escoltat abans una banda que va passar pel Llunàtic, 24 idees, amb aquella cançó Sick of Banality. L'any passat vam tenir el plaer de gaudir del directe de Capaces, des de Barcelona també. No sé, han vingut més grups. Estricalla va venir Estricalla, també. Podem escoltar una cançó i bueno, una carretada de bandes mallorquines, canyeres, entre el metal, entre el punk, entre el hardcore i fins i tot sorprenents com Escatalítiques o més disco soul, no? Com Without the String. una gent que també ens va ajudar la primera connexió que fèrem allà en aquell soterrani, a baix del teatre mentre se feia el concert, fèiem el 1984 i per allà anàvem passant músics que participaven en aquella segona edició, si no vaig malament. Sí, sí, sí. Pues recordem... Desenterrades, grupo este de catalán también. ASAC, ¿no? No, no. El otro grupo así que... Bueno, ara revisarem els nostres arxius. Recordem, per exemple, una cançó d'Estricalla, una genial banda que vam poder gaudir amb un escenari d'aquella qualitat que tenen al municipi de Lloseta. Estricalla. Pues bueno, de Estricalla nos vamos otra vez a las antípodas. Y ya he dicho que iba a recuperar unas cuantas bandas, más o menos. No, hay muchas grandes bandas allí del estilo que tengo ganas de poner hoy, esta tarde, en 1984. Y una es justamente una de los que comenzó en el año 82-83, o por ahí. Sé que fue a mediados de los 80. Es una banda de power pop así... tirando un poco a punk, no todas, pero vamos, tiene ese estilo de gran rock and roll. Eran los Hoodoo Gurus y justamente pues estuvieron también aquí en Pollensa tocando en la plaza del pueblo, no sé si fue el año 2008, en el verano, una pasada, porque la verdad es que mientras la gente cenaba ahí en medio, nosotros estábamos allí justamente contemplando el directo de los Hoodoo Gurus y la verdad es que fue buenísimo porque estaba abarrotada la plaza. Bueno, y aquí pues tengo pues una antología de esta banda, porque tiene pues un montón de canciones, y he elegido justamente una, que es, me parece que del primer LP o del segundo, que se llama Toyo Never Made It de Darwin, Hoodoo Gurus. Told you, never made it to go. made it to. That's how it never made it to. Darwin, that year Santa never came. Hoodoburus. Los Hoodoburus, sí, sí. Y justamente estabas tú comentando, Fede, que también por ahí por Pollensa también recaló Paul Collins, ¿no? De Paul Collins de The Beat, de la The banda Beat. Americana, no confondo amb els escatalítics anglesos. No. Pues sí, també van oferir un concert allà, com ens recorden alguns de, dels nostres oients, com en Super Joan Bestat, que ha fet hincapié al nostre burofax ara fa un moment, que ahir també hi era en aquell concert que mencionaves, mm-hmm. i també en el del Paul Collins, que t'hagués agradat, Raúl. Bé, el de Paul Collins, piensa que está como conmemorado que es el rey del power pop. Seguim a través de la cuenta de Twitter de Banc Expropiat les darreres notificacions. Sembla un tuit de fa 5 minuts, diu 5 persones dins el Banc Expropiat en aquest banc sorpresa. Era un fake, era un fake. Volem reobrir el Banc Expropiat, així de senzill. Següent, mostra una foto dels agents antidisturbis que estan realitzant el desallotjament. El grup d'èlit dels Mossos d'Esquadra és l'encarregat de fer el desallotjament. Això no ho paga Bravo Solano, que resulta que és el propietari. Banc sorpresa. Pues sí, Banc sorpresa als carrers de Gràcia i Hotel sorpresa a la plaça Fleming, al Capitol a Palma. Avui al 1984 estem d'enhorabona amb notícies bones, amb acomiadaments com els que estem comentant de Muhammad Ali o del Lunatic Fest. Fest. I seguim escoltant a Hardcore Punk del bo. Seguim amb bandes que hagin passat per Mallorca des d'Austràlia, Raúl, o com ho feim? No, Jota, a ver, que me tienes por ahí preparado mientras. Pues el Misery, no han passat per Mallorca, però bueno. Però ja pogués, hagués estat bé, eh? Sí. A on haguéssim pogut tocar pel temps que... En Esquesal. En Esquesal Llibertari, carrer Manuel Azaña, avui dia una de les... Una BP. Okay. Una BP, una benzinera de Busco Propiedad. Molt bé. Pues tenim en les nostres mans aquesta EP del Misery, que es titula Midnight. Això va estar gravat, Fede i companyia, l'any 88, de manera molt casolana, i després ho van editar els profans existents a 1995. I aquí tenim una reedició clàssica, Existe School, d'un split de segells molt clàssic, i estem School aquí, releases i Profan Existents, i escoltarem el tema Next Time. Time for misery on the other side. Misery. Sí, Misery. Miseria nos van a dar a tots nosaltres. Jo te deia, lo de bandes australianes que haguin passat per Mallorca per treure aquest sentiment mallorquinista. Nosaltres que som del Mallorqueta que fa 100 anys aquesta sí, setmana, aquesta setmana fa i aquesta setmana se'n va a segona B. Mai xerrant del futbol. No. Però... Bueno, i no quería decir que justamente tú sabes que antes del Mallorca no se llamaba Mallorca. Evidentemente, conteu als oients de Barcelona que no ho deuen saber com se deia el Mallorqueta abans de ser Real Club Deportivo Mallorca. Se llamava justamente Alfonso... Alfonso 13. Alfonso 13, exactamente. I perquè encara esperam el 14, Alfonso 14. Aquí si gent més obrera sempre ha estat del Baleares o del Constanci. Clar que sí, que era un barri, un equip de futbol de la Soledat i que no se feien dir els seus aficionats alfonsinos. No, alfonsinos para nada. En qualsevol cas, deixem el futbol, tornem a xerrar. Bandes australianes que hagin tocat a Mallorca. Pues mira, justamente... Huduburus. Y ahora, pues otro que tengo aquí en mi mano, eran justamente otro de los grandes que salieron por los 80... también como el Huduburus, eran los Harons, que justamente los Minis han tocado muchas veces con ellos, haciendo de teloneros, aparte también de los Bad Brains, etc, etc, o sea, con grandes bandas también de la escena punk y hardcore norteamericana. Pues bueno, de los Harons, mira, tiene también un montón de buenos discos del principio, pero yo me he quedado con uno que tengo aquí, que fueron, me parece que de los que trajeron cuando vinieron aquí a tocar a Mallorca. Bueno, vinieron dos veces. Una fue justamente a finales de los 90, no sé si fue en el 98-99, yo me acuerdo bien porque llevaba el brazo escayolado. Y la otra fue justamente a principios de los 2000, siglo XXI. Aunque ambas actuaciones fueron en la misma zona, en la Plaza Gomila. Sí, bueno, una fue en el Casino Royal. La segunda. Y en la segunda, exactamente, y la primera fue en el, o no, aún no sé si aún era Jumping, o Sonotone, pero vamos, era en esa sala. Pero ¿y también, los grupos teloneros los recuerdas? Pues del primero no me acuerdo. Del segundo sí, que fueron Dr. Martin Clavo, me parece que fue. O Dr. Doom. O Dr. Doom. Ambos. O ambos. Vete a saber, del sé primero que, recuerdo que fueron los Bowie, si no me equivoco. Sí, eso ya no me acuerdo porque ahí ya te digo, lleva un melocotonazo que te caga. Pero aún y todo, tanto en la primera como en la segunda, no era la misma formación. Porque la primera, justamente, era que más o menos la formación que casi todo el mundo conocemos, el batería, como nosotros le decíamos, el aborigen, el japo al bajo, y después estaba la otra guitarra. Pero en la segunda vinieron con otra batería, no era el cantante y batería de la formación primera. Pero es igual. Por cierto. Fue una actuación, tanto la primera como la segunda, apoteósica y total. Existe un vídeo de la segunda actuación en Casino Royal en YouTube. Si buscas Hardons Mallorca, se ve a alguien con su cámara VHS que se paseaba por los conciertos y iba grabando, ¿no? Y un buen día decidió colgarlo en internet. Aunque, claro, iba a bastantes conciertos y creo que lo de los nombres de los grupos y cortar las canciones no se le daba tan bien como cargar su cámara. Yo me parece que ese vídeo lo he visto y me parece que una de las escenas se me ve a mí... Bueno, el techo no era muy alto, pues a mí yo incrustaba en el techo. Hombre, es un tipo muy grande. Pero lo mejor de ese vídeo es que al final se hace la cinta y sale como otro momento, otro concierto. ¿Cierto? También en la zona, por cierto. Y sale un trozo de un concierto de una banda local en Sescola. que estaba en activo a la vez que estaba el Casino Royal, más o menos. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, o sea, te parece que sí. Te encuentras en internet estas cosas. Estas cosas que te puedes encontrar. Que no las entiende nadie. Pues bueno, tengo aquí dos LPs, uno del 2003 y otro del 2006. Pero bueno, he decidido pues, coger el del 2003, que justamente se llama Very Sitting, y vamos a coger el corte número 10 con la canción Taxi, de Harons. Pues això eren els Harons des d'Austràlia. Bueno. Aquí el 1984 en directe. Estem ben entretinguts, la veritat. És que ara mateix encara estem en dubtes. Suposo que com a... Bueno, els Mossos a lo millor ja saben la resposta. Perquè sembla ser que ja han entrat a la banca expropiat i la que passa que des d'aquí al plató de 1984 Tito Ieta estem allà amb expectativa si és un fake, si no, si ha actuat Luther Blissett bueno, com ha anat això? Home, mos ve que ni pintat aquest intent de retransmissió doncs nosaltres estem igual de perduts que la resta de la gent, lo qual és molt simpàtic. Sí. Estem retransmitint no el Roland Garros aquí a 1984, encara que segueix qui senta el trending topic en aquesta xarxa social, però lo del Banc Sorpresa està calant fort. Mohamed Ali segueix el segon, o sigui que estem xerrant dels temes candents del moment. Bueno, seguirem mirant d'esbrinar què passa. Sembla que hi ha una manifestació ara mateix a Barcelona, bé, o a partir de les 7 de Saró Baixa, en piulen des de Banc Expropiat, des de Feministes 2016, ens diuen que quan acabin pujaran en bloc fins a la Mani, a les 7 de Saró Baixa, plaça Virreina. Avui és 4 d'abril i emetem 1984 des d'una vila petita anomenada Algaida, al Cor de Mallorca. Una illa perduda a la Mediterrània, o sigui que... Perduda i plena de gent. Bueno, això és veritat, el nostre aeroport no dona abast. No dona, no? No hi ha aigua, ho tenim magre. Ben fotut, ho tenim. Pues si te sembla, Jota, podem recuperar algun dels singles d'aquest que ens has duit avui. Pues, me sembla bé. Tornarem, continuar amb un altre School Exist, és a dir... els profans existents i les cool releases, també amb aquest cas un split de dues bandes, són els Brother Inferiors i Warehouse o Representatives. I hem triat els Brother Inferiors i escoltarem el tema Promise Keepers. You're unrepentant heretics! There is no act more vile! You are traitors! You'll be executed! Now! We'll be right back. Vaya hora baixa. Pues sí, un clàssic el que en Jota vengui amb un split de dos grups a un 7 pulgades i una coedició entre dos segells, un d'Estats Units, un altre europeu, School Releases, Profan Existent. Split, split. Split, split. Quants exemples de split, splits en deu haver entre aquests dos segells? Una dotzena? Això és fàcil de fer una mica més. Jo crec que també, un poquito más, eh? Perquè, mira aquí, els que havíem, miseri que havíem escoltat abans, és Seed School 36. És dir, són tres dotzenes. Exactament. Ni deu més. Per això, per això. Pues bueno, nos vamos otra vez a las antípodas y bueno, ya te digo, hay un montón, infinidad de bandas. Podemos hacer seguramente un par de especiales de grandes bandas de ahí de Australia y hasta de Nueva Zelanda, porque también, Kiwis y Aussies. Sí, totalmente, los Kiwis y los All Blacks. Kiwis contra All Blacks. Bueno, y yo creo que hasta de Tasmania podríamos sacar hasta grupos también, seguramente, y todo. Pues nos vamos a ir a otra de las mismas bandas que salieron por ahí por los 80, finales de los 70, principios de los 80, que eran The Shines, otra de las grandes bandas del punk rock de allí de Australia, y vamos a escuchar la canción de su LP Imperius Delirium, la canción Enough is Never Enough. Pues esto eran The Shines, también desde Australia, otra de las grandes bandas nacidas a eso, mitad a finales de los 70 y por los 80, pues RRR hasta el día de hoy. Pues al Burofax ens trobam a una convocatòria pel proper 24 de juny. Ens l'envien el German Garciolo de la banda Rude Thing, que estarà compartint escenari amb Tigre Jet Junior, Tentol, I alguna banda més que ara no tenen confirmada, no està confirmada, diuen més grup o sorpresa. Crec que serà Metacork, segons diuen entre parèntesis. Pues el 24 de juny anem a recuperar una cançó d'aquest power trio instrumental de Palma, Rude Thing, amb la cançó Destrozando Nuestro Hogar. Pues sí, bastant fa caloret ja per aquí. Fa el caloret. No, a més, avui estem animats. Sí. Per cert, una convocatòria que vos volia comentar per avui. A les 7 hi ha una concentració a Palma que diu així: paradisos fiscals no, prou estafa no? I robatoris. Bueno, mem, ja sabem que des de 1984 varen dir Mallorca paradís fiscal ja, però ells diuen que no siguin els altres. Sí, s'ha de repartir de forma horitzontal, com a nosaltres ens agrada que sigui tot forma horitzontal. I dels germans Garciolo els recordem de projectes com Massa Sonora, Inertial Mass, Coágulo, i bueno, està relacionats amb l'escena més visceral musical de l'escena musical mallorquina. Pues amb aquest nou projecte, el 24 de juny, amb Tentol, Manacore a Manacor segurament serà. A Sa Possessió, juntament amb altres bandes. Vale. Com Metacork i Tentol. Ah, eso es lo que quiere decir Metacork. Entonces sería Manacore. I de seguim amb una altra banda d'aquí local, que ja no existeix. Són... Bueno, existen, però con otros nombres. Bueno, en el grupo. La banda no existe, Raúl. No, la banda no. Cop de Fona. Pero puede resurgir, ¿eh? Sí, claro. De sus cenizas. Está de moda esta ahora. D'un EP que en tenen dos, si no vaig malament. Tenen dos, sí. Tres singles van deixar. Bé, d'aquest enregistrat en el gener del 2008, escoltarem el tema Mi Papà. No, Pues, os gusta, parecemos aquí los de Sábado de Luz comentando la... Es que avui estem amb lo del banc sorpresa, tothom mirant de seguir a través de les eines que ens dona la tecnologia aquí a l'any d'en George Orwell, mirant de seguir el que està passant a Gràcia, i sembla una telenovela de dissabte hora baixa. Sí, sí, nosaltres... i a més sembla ser que els Mossos volen continuar amb la telenovela, perquè també han fet tota una sèrie d'operatius, han desplegat unes pancartes per allà intentar ocultar si surt o no surt gent de dins del banc expropiat. O sigui, volen continuar amb la història, també els hi deu anar bé. Jo crec que d'aquí sortirà un documental de com fer un trending topic a Twitter, no? Jo, sí. Amb aquesta performance digna de Black Mirror, és que entres i fa dos segons diuen: hola, Mossos Cat, vosotros que estáis dentro, ¿cómo va la cosa en Banc Sorpresa? ¿Podéis informar? Gracias. Yo ya te digo, sí, pues, sí. Un detall. Alucino, pero bueno, desde aquí, desde 1984, le vamos a dedicar una canción a los Mossos de Escuadra, que seguramente que se la merecen. Y vamos a irnos con una banda de allí de con una banda de Australia, que ya he dicho que iba a poner un poco así, pues diferentes bandas que había de power pop acelerado, de hardcore punk, de punk, también un poco así como de rock and roll o de hard rock. Y vamos a irnos con los Cosmic Psychos, con un LP del año 1989, y pues mira, pues dedicados a los Mossos de Escuadra, una canción que se llama Lost Cause, causa perdida. Cosmic Psychos, Lost Cause. Yeah. Pues eso, Cosmic Psychos desde Australia. Va dedicados a vosotros, Mosso de Escuadra, Los Caos. I des de Madrid ens arriba un artefacte de ruido, distorsió en rock gràcies al celler Blondes Must Die, un 7 pulgades, amb dues cançons d'un trio que se fan dir La Fe. Escoltam la cançó 8 hores bajo tierra, és un nou projecte ple d'olor a sudor. Ja ho veureu. Lo creo. La Fe. Ruido, distorsió en rock, flipes. Pues aquí en otro me lo han pillado a pasaparra. Como siempre nos pillan, después, ¿eh? Después de que yo lo subo que mordé en Fede, después de ver en Madrid, seguiremos un buen... Tenía un guiño, tenía un guiño a una canción de Desechables. Ah, bueno, sí. A la de... ¿Cómo se llamaba la canción? La oración. Sí. Muy crampera también. Sí, la verdad es que sí. Pues pueden seguir en... amb un altre EP, en aquest cas són el Dir Yassin, des d'Israel, i el seu segon EP, que va treure Thu Crane Records al final dels 90, al principi dels 2000, més o manco. I escoltarem el tema Brotherly Masgrave. You don't have to be Jewish. Bueno, pues seguim aquí escoltant ara el Dir Yassin, gran banda Israel. Sí, bueno, són, eren mix, eren dos israelis, manco dos orígens israelis i dos d'origen palestí. Jo els vaig veure a les Naus, allà a la casa ocupada que hi havia a Gràcia també. I grup de hardcore estrany de Power Violence, super ràpid. Sí, sí, sí, la veritat és que també me vaig pillar, hi havia amb un llibret també. I no tenia cap tipus de desperdici. Ei, escolta, Raül, el teu burofax particular, no has vist cap notícia en torn a viejas bandas de leyenda de la península ibérica que vuelven a los escenarios? Sí, estaba justamente mirando que, y me quedé asombrado que justamente Scorbuto pues se vuelven a rejuntar. O sea, lo que queda de Escorbuto, que es Paco, el batería, con el bajista que hubo en los 90. En la época del Decadencia. Sí, de Decadencia. Después de haber muerto Josu y Juanma, pues pillaron después también a otro guitarrista y a este bajista, que era Ali Calaña. Y ahora justamente pues se ha unido a esta formación que quieren reagrupar otra vez Escorbuto, Nati Penadas, que justamente es la guitarrista del grupo Penadas por la Ley, me parece, de Argentina. Con instalación en Bilbao. Ilústranos, Larry, ilústranos. Ilústranos tú más, Larry, que tú sabes más bien cómo es la movida esta. Grupo fincado de la... Creo que son de La Plata las chicas. Formadas, creo que por el... Entre el 80... Final, principio del 90, finales del 89, más o menos. O 88, Ahora no... Porque yo las conozco hace un montón, ya ni me acuerdo cuántos años, pero bueno, siempre que tornan... años seguro. Es el reseo del año, vuelven a Escorbuto. Y afincadas ahora en Bilbao. Si la torna de Escorbuto, podría tornar con The Fona, como comentaba en un momento. Por eso te he dicho que como está de moda ahora esto de los regresos, o sea, nunca. Y con tan mateix, segueixen tocant en la mateixa banda, els quatre. Els cap de Fona manco són vius. Van estar tocant a Sheffield el cap de setmana passat a un festival Orden Mundial, que són els mateixos membres de Cop de Fona, encara que combinats de diferent manera. De diferent manera, exactament. Bandes que tornen, n'hi ha moltes que tornen. Entren dins la furgoneta i surten i canvien d'instruments. Bueno, el único que no canvia d'instrument, tanto en Cop de Fona com a Orden Mundial, és la bateria, però los otros tres sí. Del que, por cierto, hablaremos, si no us da tiempo, antes de acabar el programa, porque Rafita toca també a altres grups que han estat enregistrant darrerament. Sí, sí. Però bueno, grups que tornen a Orden Mundial tocaran amb The Freeze al Puntala Rock Festival el mes de juliol a Finlàndia, un festivalazo amb un cartelazo increïble. Abans el mes de juny, recordeu que és el clàssic K-Town Festival a Copenhague, i una altra cita indispensable de l'estiu, a l'agost, el mes de Gràcia, les festes de Gràcia, on allà... On està el banc és apropiat. Pues allà mateix, al carrer, com des de fa un caramull d'any, se fa un concert, com ja sabeu, enguany tornarà a haver una banda mallorquina, segurament sigui Trau, o sigui que ho seguirem de prop. Però bueno, bandes que tornen fent els temes antics, aquí a Mallorca en tenim un exemple. Anem a fer-ho sonar. Guerra! Pues sí, escoltàvem una banda mallorquina que va tenir una vida d'uns 5 anys o 7, 8. Bueno, els darrers anys han estat en actiu. Xerrant de Die Cerebros, amb en Jaume Triay com a vocalista, ja conegut com a ser el vocalista de Cerebros Exprimidos, juntament amb en Tete Julián i Checa de Víctimes, antes Víctimes de Txernòbil, que enguany haguessin complit 20 anys exactament. Exactament, sí. Doncs fa 30 de l'accident d'aquella central nuclear, no? Exacte. En qualsevol cas, eren Die Cerebros amb un enregistrament dels darrers mesos realitzats per ells mateixos i que participaran en aquest recopilatori que des d'aquí estem preparant. Ens hem vist un poc superat per tot el material que ha arribat i ara hem de fer veure com entrarà això a un vinil on hi ha un espai de 20 minuts per cara. Ara hem de treure un doble. En qualsevol cas, hi estarà aquest estiu, ja sabeu, la temporada del 1984 acaba per Sant Jaume, perquè són les festes aquí al Gaida. I decideixen comencen... posar en festa... En festes a ràdio, que també necessita que la refresquen. Sí. S'anirà allà a Madrid a fer una passadeta. Molt bé. I tornarem al mes d'octubre, segur que amb novetats ja plastificades d'aquest recopilatori Mallorca Punk volumen 2. Super. Escoltau, la gent de Barcelona que estareu allà el dissabte que ve, tindreu Wasted, més Barbacore, Baula i Àncora. Això serà dissabte 11 de juny a les 8, entrada 5 euros, entrada més és Wasted Lost, I Lost My Pants de 7 pulgades, el casal de Roquetes, al carrer Vidal i Guaix 16, metro L3, Roquetes, L4, Via Júlia. I en aquest programa d'avui que estem recordant ayer i hoy la vida i la mort, podem recuperar un tema de lo nou que han enregistrat Trances i t'assembla. Sí. La cançó Vivir Mata, de un adelanto de lo que serà el seu nou LP, com bé deies, amb Rafa a la bateria, també d'ordre mundial, no? Al baix. El bateria es... Vivir mata, tienes razón. El bateria es el gato. Pues vamos ahí con Trance y Vivir Mata. Premio Decidiendo el programa de 1964, una semana más aquí, como cada sábado. Y claro, todo el mundo esperaba que a lo mejor nos despidamos con la gran banda AC/DC, pero no, nos despedimos con Radio Birdman, una de las grandes bandas del punk rock que nacieron en el año 1974, allí en las Antípodas, conjuntamente con la otra banda que había en Nueva York, que eran los Ramones. Pero bueno, otro día ya pondremos AC/DC, que AC/DC también tiene su gran historia. El día 24 de junio también recordaros que estarán por aquí, justamente cuando hemos puesto ante a Trance, estarán por aquí en la sala de Sabotaje tocando Trance. Ya iremos, sí, informando. Si totes les bandes de pop d'aquest país tinguessin un poc de l'actitud que tenen Trance, ara mateix el Primavera Sound seria un tsunami de solidaritat de munt del Banc Expropiat. I ens entra un darrer burofax des de fa un minut. Sembla que s'ha acabat el culebrón de Soro Baixa, podeu quedar tranquils. Banc Expropiat acaba de publicar el seu compte de Twitter. Les 5 persones de Banc Sorpresa són Ada Colau, Xavier Trias, Jordi Llaner, Bravo Solano, Alfonso Gostrina. Un Soro Baixa ben divertit, solidaritat, i anant cap al Banc Sorpresa. Amb què ens hi trobam? Pues, com que no ho vam encontrar... Pues hasta el sábado que viene, como cada... ¿Y tu frase, Ramón? Ajá, ajá. Escucha música, que así sé que estáis vivos. Y abre la mente. res, diuen Escolta 1984. A Titoieta Ràdio 107.7. I a Ràdio Bronca 104.5. Ei!